Dele. O szczegóły pytaj w salonach Skody. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 lipca, minęła 8. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Policja opublikowała rysopis mężczyzny poszukiwanego w związku z pobiciem wykładowcy akademickiego i dziennikarza Przemysława Witkowskiego. Kierownictwo PiS-u ustaliło listy wyborcze. We wtorek ma je zatwierdzić komitet polityczny. Niewykluczone, że tego dnia zostaną zaprezentowane jedynki na listach Koalicji Obywatelskiej. Trzęsienie ziemi na północy Filipin. Nie żyje co najmniej 8 osób, a 60 zostało rannych. Wrocławska policja opublikowała wizerunek mężczyzny poszukiwanego w związku z pobiciem wykładowcy uniwersyteckiego i dziennikarza Przemysława Witkowskiego. Portret pamięciowy prawdopodobnego sprawcy jest dostępny na stronie wrocławskiej policji. Do zdarzenia doszło w czwartek w okolicach Mostu Trzebnickiego. Portal OKO.press podał, że Przemysław Witkowski wyraził głośne oburzenie, widząc homofobiczne hasła na murze. Gdy zsiadł z roweru, by naprawić koło, został zaatakowany przez młodego mężczyznę. Napastnik miał zapytać, czy nie podobają mu się napisy. Gdy Witkowski powiedział, że nie, został pobity, ma urazy twarzy i złamany nos. Poszkodowany ostrzega, że zbagatelizowanie sprawy zachęci do kolejnych tego typu agresji. To jest po prostu terror faszystowski na naszych ulicach. Oni testują, ile mogą zrobić. Jeżeli nie spotkają się z jakąś twardą, ostrą reakcją polskiego państwa, a to się będzie powtarzało, nie w Wrocławiu, to w Białymstoku, nie w Białymstoku, to w Lublinie, nie w Lublinie, to w Łodzi. Pobicie Przemysława Witkowskiego zdecydowanie potępiła szefowa MSWiA. Elżbieta Witek nazwała atak wyjątkowo barbarzyńskim. Sprawcy grozi do 5 lat więzienia. Podczas piątkowego posiedzenia kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości ustaliło pozostałe 23 listy kandydatów na jesienne wybory do Sejmu, a także kandydatów do Senatu, poinformował o tym szef Komitetu Wykonawczego PiS, lider rzeszowskiej listy Krzysztof Sobolewski. Teraz listy ma zatwierdzić Komitet Polityczny. Jego posiedzenie zaplanowano na piątek. Dziś z kolei liderzy partii spotkają się z wyborcami w województwie łódzkim. Kolejny piknik rodzinny Dobry Czas dla Polski odbędzie się nad Zalewem w miejscowości Miedzna Murowana w gminie Żarnów. W wizytach w miejscowościach i miastach w różnych częściach kraju biorą udział liderzy Prawa i Sprawiedliwości i członkowie rządu z premierem Mateuszem Morawieckim. W mniej formalnej, wakacyjnej atmosferze politycy rozmawiają o wizji kraju, ale szczegóły programu partii przed wyborami parlamentarnymi pozostawiają na okres kampanii wyborczej. Tak też będzie w Miednej Murowany, gdzie podczas pikniku prezes PiS ma przemawiać o godzinie 16:30. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Zarząd Dolnośląskiej PO rekomendował władzom krajowym partii senator Barbarę Zdrojewską na jedynkę listy Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmu w okręgu wrocławskim. Dowiedziała się nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa. Zarząd regionu rekomendował też kandydatów do Senatu. To wrocławska radna miejska i była posłanka PO Ewa Wolak oraz posłanka profesor Alicja Chybicka w okręgu podwrocławskim, zaś jako kandydat do Senatu rekomendowany został były poseł i były wojewoda dolnośląski, a obecnie radny wojewódzki Aleksander Marek Skorupa. Według źródła PAP kolejne decyzje dotyczące dolnośląskich list na wybory parlamentarne zapadną we wtorek. Niewykluczone, że wtedy poznamy jedynki list Koalicji Obywatelskiej. Co najmniej 8 osób zginęło, a 60 zostało rannych w wyniku trzęsienia ziemi w północnej części Filipin. Wstrząsy miały siłę dochodzącą do prawie 6 stopni. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Trzęsienie ziemi nawiedziło wyspy Batanes, grupę słabo zaludnionych wysepek położonych na północ od największej wyspy kraju Luzon. Wstrząs główny miał siłę 5,4 stopnia w skali Richtera, jednakże wstrząsy wtórne były mocniejsze. Największy z nich miał 5,9 stopnia w skali Richtera. Na miejscu trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa, w której bierze udział wojsko. Na wyspie zawaliło się wiele budynków. Zniszczeniu uległa też część dróg. Filipiny leżą w tak zwanym pacyficznym pierścieniu ognia, rejonie wzmożonej aktywności sejsmicznej i wulkanicznej z powodu styku w tym miejscu dwóch kontynentalnych płyt tektonicznych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A już teraz sport i Michał Olszański. Dzień dobry Państwu. Zaczniemy od Tour de France, bo wczorajszy etap był naprawdę niezwykle wyjątkowy. Posłuchajmy Marka Brzezińskiego. Kolarze zjeżdżali z najwyższej przełęczy tegorocznej Wielkiej Pętli, Izeran, 2700 metrów. Potem miał być zjazd w dół do słynnej stacji narciarskiej Val d'Isère i wspinaczka do Tiń z metą u stóp lodowca Grand Motte, po którym uwijają się narciarze. Ale kolarze tam nie dojechali. Droga z Val d'Isère dookoła sztucznego zbiornika do Tiń była zasypana 20-centymetrową warstwą gradu. Na szosę wyruszyły spychacze. Wkrótce droga zamieniła się w rwący potok. Wyścig przerwano. Bezpieczeństwo przede wszystkim, ale frustracja jest powszechna. Kolarzy, publiczności i świstaków na poboczach. Ustalono, że uwzględnione będą wyniki z przełęczy Isran. Francuz Alaphilippe stracił żółtą koszulkę, w której pojedzie Kolumbijczyk Berlan. A zatem zmiana lidera i wiele wskazuje na to, że to Francuz nie wygra Wielkiej Pętli w tym roku, ale dzisiaj bardzo trudny górski przedostatni etap, karkołomne podjazdy, zjazdy, wszystko może się zdarzyć. Lech Poznań zagrał wreszcie jak z nut. Efektowne zwycięstwo 4-1 nad Wisłą Płock dało gospodarzom prowadzenie w tabeli po dwóch kolejkach. Oczywiście, jeżeli Jagiellonia dziś pokona Raków, to przeskoczy Lech, ale kibice w Poznaniu mają satysfakcję. W meczu, który otworzył drugą kolejkę Ekstraklasy, Górnik Zabrze pokonał Zagłębie Lubin 1-0 po golu Jesusa Jimeneza. Dziś poza meczem w Białymstoku Krakowia zmierzy się z ŁKS-em Łódź. W niedzielę zagrają trzy zespoły, które w czwartek wygrały swoje mecze w kwalifikacjach Ligi Europy. Legia w Kielcach z Koroną, Lechia u siebie z Wisłą Kraków, a Piast we Wrocławiu ze Śląskiem. W poniedziałek Pogoń zagra z Arką. Rozgrywki wznowiła także pierwsza liga. W meczach pierwszej kolejki Olimpia Grudziądz wygrała z Chrobrym Głogów 5-0, Stal Mielec pokonała Wartę Poznań 2-1. Szalone derby Madrytu odbyły się w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Atletico wygrało z Realem 7-3, a sam Diego Costa strzelił 4 gole, po czym wyleciał z boiska za czerwoną kartkę. Katarzyna Kawa awansowała do półfinału tenisowego turnieju WTA na kortach ziemnych w łotewskiej Jurmale. W ćwierćfinale Polka pokonała francuskę Chloe Paquet 6-2-6-2. To największy sukces w karierze 26-letniej tenisistki. Jestem zadowolona przede wszystkim ze skuteczności i głównie faktycznie return zadecydował o zwycięstwie w tym meczu. Moja przeciwniczka spodziewała się, że uda się zaserwować więcej wygrywających serwisów. Ja odgrywałam je w końcową linię, bardzo mało podałam za darmo. Cieszę się, że tak dzisiaj serwowałam. Oby tak dalej, pani Katarzyno. Rywalką w walce o finał będzie Amerykanka Bernarda Pira. Uwaga, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał rano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Dotyczą one czterech województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego. W ciągu dnia będzie od 26 do 28 stopni na przeważającym obszarze kraju, chłodniej na północnym wschodzie oraz na wybrzeżu i w górach od 22 do 25 stopni. Wiatr początkowo słaby, na wybrzeżu okresami dość silny. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zaczynał w 1969 roku od przeróbek utworów Jimiego Hendrixa czy The Animals w zespole pod nazwą Akcenty. Po kilku zmianach składu, 7 lat później, Akcenty otrzymały nową nazwę, która powie Państwu więcej. Kombi. Zapraszam na specjalny koncert w Trójce. Sławomir Łosowski i jego 50-lecie pracy artystycznej. Transmisja na naszej antenie w niedzielę po godzinie 19. Marek Niedźwiecki. Transmisja wideokoncertu na naszej stronie internetowej www.polskieradio.pl/trójka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Dwie raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Widzisz, synu, w życiu ważne są tylko chwile. Takie jak na przykład ta. W Carrefour do niedzieli dwupak Coca-Coli, Fanty lub Sprite'a 5,99 z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Witam wszystkich kibicujących niskim cenom. Proszę Państwa, przed nami naprawdę wielkie emocje. Nic dziwnego, pozostało jeszcze tylko 5 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Teraz w Kauflandzie. Płyn do prania Perwol na 45 prań 14,95. A napój mleczny Miller w różnych smakach jedynie 2 zł lub 200 punktów payback. Kaufland. Na dobry tydzień. Imponujący. Niesamowity. Zachwycający. Takie wrażenie robi nowy crossover Lexus UX. Zobacz go na własne oczy. Odwiedź najbliższego dilera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus UX. Nowy crossover już od 990 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan przy wpłacie własnej 10%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już 10 minut po 8 naprawdę można już wstać. Zapraszamy na weekend. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. In the middle of the night I may watch you go. There'll be no value in the strength of walls that I have grown. There'll be no comfort in the shade of the shadows thrown. But I'd be yours, you'd be mine. Stretch out my life and pick the seams out. Take what you like, but close my ears and eyes. Watch me stumble over and over. I had done wrong. You built your tower, but call me home. And I will build a throne and wash my eyes out never again. But love the one you hold, and I'll be your goal. To have and to hold, the lover of the light, with skin so tight and eyes like marbles, you spin me high. So watch me as I glide before I tumble. There'll be no value in the strength of walls that I have grown. There'll be no comfort in the shade of the shadows thrown. You may not trust the promises of the change I'll show, but I'd be yours if you'd be mine. We'll be right back. Lover of the Light to oczywiście Mumford and Sons. Ja sobie zrobiłam przyjemność tą piosenką właśnie, bo wraca w Państwa mailach temat tej piosenki na życzenie. Dzisiaj już nie zagram żadnej piosenki na życzenie. Ostrzegałam, że wybór będzie okrutny z mojej strony, no ale taki musi być. Ale nie o tym teraz chciałam Państwu powiedzieć, bo w Państwa mailach gdzieś tam przewija się temat wspomnień, które wywołują konkretne piosenki. Nie jest to temat na tę audycję, ale ja sobie go zapisałam, zapamiętam i to będzie temat na następną audycję. To trójka, 16 minut po ósmej. Co my teraz mamy w planie? A, ja już wiem. Program obyczajowy. Dzień dobry. Przy mikrofonie Anna Popek. Aleksandra z Czartoryskich Ogińska, hetmanowa, słynęła z wielkiej fantazji, z siły fizycznej, a także z apetytu. O tym, jak była silna, wspominano w pamiętnikach. Mówiono, że rozmawiając z sąsiadem podczas kolacji, dla zabawki talerze srebrne w trąbkę zwijała. Apetyt miała na miarę takowej siły. Gabriela Pauszer-Klonowska w książce Pani na puławach tak opisuje jej menu. Proszę posłuchać. Na śniadanie 60 jaj twardo zgotowanych zjadła, 2 kapłony i ze 3 butelki wina wypiła. Obiad był daleko obfitszy i podwieczorek nie darowała, a spać nie mogła, kiedy na kolację rondel krupniku i pół misek pierogów nie zjadła. Pani Mario, czy takie potężne, rozbudowane uczty i takie apetyty, to rzeczywiście była norma w tamtych czasach? To był XVII-XVIII wiek. Normą to nie było. Ja już nie wspomnę o biednym chłopstwie, które mięso widywało od wielkiego dzwonu albo i wcale. Ale na dworach pani Ogińska mogła mieć taki apetyt, jeśli trenowała od młodości i była osobą, która potrzebowała tyle zjeść. Ale już wówczas szły nowe trendy. Już ten sarmacki obyczaj objadania się do nieprzytomności, opijania się do nieprzytomności, on zanikał. I z dworu królewskiego, króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, płynęły nowe trendy francuskie. To się zaczęło już w czasach, kiedy on zwoływał obiady czwartkowe, gdzie jadano smacznie, bardzo wytwornie, ale już nie takiej ilości. I to zaczął być nowy obyczaj. No, ale rzeczywiście kucharze w tamtych czasach to były osoby niezwykle cenione. Bardzo. Co dawało wyraz nie tylko w pochwałach, ale także w żywej gotówce. Tak. W Puławach kucharz, który tam miał pod sobą kilku jeszcze podkuchennych, zarabiał 64 tysiące złote polskie rocznie. Dla porównania Kniaźnin, który pełnił tam rolę nauczyciela i poety nadwornego, dostawał tylko 1500. Proszę zobaczyć, jaka potężna dysproporcja. Czyli kucharze byli cenieni. Dlaczego? To najczęściej byli szefowie kuchni. Czytałam w pamiętnikach, że na przykład jakiś szlachcic marnie przątł i nie było już jakby pieniędzy na wiele różnych spraw, tam podupadały zabudowania, ale kucharza Francuza albo kucharza kształconego przez Francuza trzymał u siebie dla prestiżu i ten prestiż kosztował. Zresztą kucharze, oni byli rozpuszczeni w sensie takim, że oni się czuli naprawdę bardzo bezpiecznie. Podkupywano ich sobie, jak gdzieś na jakiejś uczcie któryś z gości poczuł, że tu wspaniały kucharz działa, to bywało, że próbował go zwerbować do swojego dworu. No teraz jest podobnie. No, najlepsze kuchnie też mają sowicie opłacanych kucharzy. Ludzie chcą wiedzieć, za co płacą, chcą mieć najwyższą jakość. Ale teraz o tych obyczajach przy stole pomówmy, bo to przecież już w XV wieku mówiono, żeby jednak panny trzymały się i małe kęsy krajały, prawda? No, tak. Więc ten umiar i taka elegancja w jedzeniu już wówczas była ceniona, zwłaszcza u płci pięknej. Przypomnijmy sobie Scarlett O'Hara z Przemieniu z wiatrem, kiedy to szła na bal i niania, murzynka powiedziała: najedz się, moja kochana, dobrze, bo tam będziesz tylko udawała. Kreowanie swojego wizerunku jako delikatnej osoby, która prawie że powietrzem żyje. Motylek. Tak? Filozof i kucharz, no, taka kultowa postać, Brilla Savarin, który napisał różne swoje rozważania. To jest taka książka, którą każdy kuchmistrz i wielbiciel kulinariów winien przeczytać. On twierdził, że tak naprawdę kobieta, która zna uroki stołu, to ona również jest w pełni osobą ceniącą swoją wartość, znającą uroki życia, że to jest coś, co właśnie Prélat Savarin uważał za niezmiernie pociągające w niewieście. No każdy ma swoje gusty. No ale coś, ale rzeczywiście coś jest. Ktoś potrafi docenić smak potraw. Ciekawość nowych potraw i smaków. Jakoś świadczy o tym, że tak zmysły wszystkie pracują w pełni. I z tą puentą zostawiamy Państwa. Mam nadzieję, że najbliższy posiłek będzie bardzo smakowity, pięknie podany i będzie służył Waszemu zdrowiu. Spotykamy się za tydzień. Do usłyszenia, mówią Anna Popek i Maria Barbasiewicz. Bardzo dziękujemy, a ten najbliższy posiłek to dla niektórych będzie właśnie śniadanie, aromatyczna kawa, pyszny chleb. Ja już o tym wszystkim mówiłam dzisiaj, a program obyczajowy, tak jak powiedziała Anna Popek, wraca za tydzień, a to za nami program obyczajowy. Przed nami w kolejce czeka Rufus Wainwright i Mark Ronson, Out of the Game. Out of the Game, Rufus Wainwright i Mark Ronson. To trójka, 25 minut po ósmej. My przenosimy się teraz do Kudowy Zdroju, bo tam trwa właśnie czwarta edycja Festiwalu Kultury i Piosenki Polsko-Czeskiej CZPL i na miejscu jest nasza wysłanniczka specjalna Wioletta Myszkowska. Dzień dobry, Wiolu. Ahoj, dzień dobry. Ach, to no tak, to jak krecik, tak. Tak właśnie, to jest póki co jedyna rzecz, którą jestem w stanie płynnie powiedzieć w języku czeskim, ale do jutra, bo właśnie wtedy festiwal się kończy, mam jeszcze czas i być może będę mówić po czesku płynniej. Bo na tym też ten festiwal polega. Staramy się nauczyć i wykonać piosenkę w języku naszego sąsiada. Więcej o tym, co będzie się działo w ciągu tego weekendu, opowie jedna z organizatorek, Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Nasz festiwal ma za zadanie łączyć Polaków i Czechów. Chcemy znaleźć wspólny mianownik między Czechami i Polakami. W sobotę wieczorem w Pijalni w Kudowie Zdroju będzie pokaz filmu Krystyny Krause o Wacławie Havlu. To wspaniała dokumentalistka. Będzie rozmowa z Czechami i z Polakami pod tytułem Smaki kultury. Mówimy o różnicach, mówimy o tym, co nas łączy. To są bardzo ciekawe spotkania. A najważniejsza rzecz, dziś o godzinie 15 zapraszamy chętnych do śpiewania czeskich i polskich piosenek do muszli koncertowej w Parku Zdrojowym w Kudowie Zdroju. Będzie konkurs. Polacy śpiewają po czesku, Czesi śpiewają po polsku. W niedzielę w Kudowie Zdroju mamy wielki galowy koncert, w którym to będą brały udział gwiazdy z Polski i gwiazdy z Czech. Olga Szomańska śpiewa po czesku fragmenty. Kasia Dąbrowska całą piosenkę Raduzy śpiewa po czesku. Wystąpią tacy artyści jak Antek Królikowski, Mateusz Ziółko, Kuba Blokesz, Dasza Zazwórkowa i Jitka Sedlaćkowa. Koncert poprowadzi jak zwykle Artur Andrus. Oprawę muzyczną i aranżację przygotował zespół Chwila Nieuwagi. Przyjemną zabawę. Mówiła Małgorzata Ostrowska-Królikowska, też w imieniu pomysłodawcy i dyrektora festiwalu Pawła Królikowskiego. To oczywiście tylko część artystów z tych wymienionych, którzy wystąpią jutro o 21.30, ale festiwal to nie tylko szukanie wspólnych mianowników w muzyce, ale też w kuchni. Wczoraj były pokazy kulinarne kuchni czeskiej, dzisiaj będą polskiej, a o cechy wspólne różnice. Na przykładzie i o typowo czeską przyprawę zapytałam kucharza Pawła Heizlara. Potraviny, které jsou jak u nás, tak u vás, to jsou placky na sladko, že se robí pyré žemňáčané, do kterého se dají mouka, jajko, i z toho se to pyré robí placky. My robíme placky na slono, do kterých dajeme česnek, majeránek, sůl, pěpř, a to tu tady v Polsce nemá. Nevidělám, že by se dal majoránek. Te dajeme například do gulášu, do jakýchž měšanek, ale tu tady v Polsce jsou placky žemňáčané tylko se solou i na sladko se šmetanou, na slono se šmetanou, vidělám. Chodí o té přípravy, jak se užijou, či na sladko, či na slono, jak je žola dařou. České přípravy, no mluví, že kmín, nevím, či kmín je taková typová česká příprava, zemňáky. Daně glubné, desert, to z zemňáku všechno se dá zrobit. To akurat nas łączy, myślę, bo nie wiem jak u ciebie, Kasiu, i nie wiem jak u państwa, ale w moim domu rodzinnym ziemniaki zdecydowanie można rozpatrywać już w kategorii przyprawy i to do wszystkiego. Ponieważ dodawane były do wszystkiego, ja muszę na chwilę się zatrzymać przy plackach ziemniaczanych. Twój gość mówił, że placki ziemniaczane są na słodko i na słono, że w Czechach dodaje się do placków ziemniaczanych czosnek. Ja dopiero teraz zdałam sobie sprawę, że u mnie do placków ziemniaczanych, które kiedyś jadło się na słodko, tak czy siak dodawało się cebulę do środka. Tak, i to bardzo dużo. No właśnie. Też. No to tyle, jeżeli chodzi o ziemniaki i placki ziemniaczane. Festiwal trwa do kiedy? Proszę powiedzieć. Do jutra. Jutro wieczorem będzie koncert, uroczysty koncert galowy. Pełny program festiwalu na stronie festiwalczpl.pl. Tam mogą państwo śledzić to, co dzieje się na festiwalu. A ja mam jeszcze pytanie do ciebie, jedno ostatnie. Czy będziesz jeszcze relacjonować, co tam się dzieje dla nas? Wrócimy w poniedziałek, do południa. Będzie taki materiał już bardziej o muzyce, tak myślę. Było dzisiaj o kulinariach, będzie bardziej o muzyce. Materiał podsumowujący w poniedziałek, tak. A dziś z festiwalu CZPL z Kudowy Zdroju opowiadała nam o tym, co tam się dzieje, Wioletta Myszkowska. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. No i my oczywiście nie możemy teraz zagrać nic innego. Tak

Szpiker z łapanki wciska kit. Rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. Jak wielu z nas. Pola, ty musisz z kolan wstać, bo tu już nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu. Świat nie jest boski, na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. To Muniek Staszczyk. Ta piosenka przez wiele tygodni była na pierwszym miejscu listy przebojów Trójki. Dzisiaj sprawdzałam wczorajsze notowanie. Jest na trzecim. Na pierwszym miejscu piosenka Męskie granie Orkiestra Sobie i Wam, a na drugim Rammstein. Teraz czas na to, żebyśmy przenieśli się wszyscy do świata roślin. No i ta zapowiadana opowieść o tej żarłocznej roślinie, dzbanecznik, tak się nazywa, ma wyjątkowo piękne kwiaty, no jednak te kwiaty są śmiertelną pułapką na przykład dla małych myszek, nie muszek, myszek, myszy. Co się dzieje z tymi ofiarami tej przepięknej rośliny? O tym opowie dr Artur Zagajewski z Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk w Powsinie. Jesteśmy w strefie klimatu takiego tropikalnego, gdzie jest odpowiednia wilgotność, odpowiednia temperatura i w naszej oranżerii, w tej środkowej części, wiszą piękne dzbaneczniki. Osobowości roślinne. Dzbaneczniki należą do jednych z tych roślin, które uzupełniają swoje niedobory pokarmowe poprzez wychwytywanie przede wszystkim owadów lub też małych ssaków, czy też małych ptaków. Ojczyzną tych roślin jest Madagaskar, gdzie rosną na bardzo ubogich glebach. Mają pełny proces fotosyntezy, bo liście przecież są atrakcyjne, wszystko to wykonują. Natomiast na przedłużeniu liścia jest ogonek, proszę zauważyć, i ten ogonek po prostu wyposażony jest w rodzaj ciekawego tworu, takiej fajki, która przede wszystkim jest dość sztywna, oryginalna i bardzo ładnie wygląda. Dodatkowo ma jeszcze kapturek, bo proszę zauważyć, tak jak tutaj, kapturek służy po to, żeby nadmiar wody deszczowej, bo tam przecież często deszcz pada, nie rozcieńczał w środku, w tym dzbanuszku, enzymów trawiennych, ponieważ tutaj znajdują się enzymy trawienne, dzięki którym roślina przetwarza azot i przetwarza białko i tak się wzmacnia. W związku z tym, proszę przyznać, sam kształt jest wyjątkowy dzbanka. Te dzbanki osiągają do 50 cm długości. A zatem, co ciekawe, owad, czy mały ssak, czy mały ptak skuszony jest zainteresowany, ponieważ roślina kusi zapachem, ale kusi także nektarem. Tutaj posiada bardzo lepką, słodką ciecz i dzięki której te różne mróweczki, to wiadomo, ale na przykład mały ptak wpada i topi się na przykład. Mały gryzoń wpada i się topi. I tak roślina wykorzystuje po prostu te związki, uzupełniając i budując swoją tkankę. Dzbaneczniki nie pogardzą też małymi owadami, które sprytnie zachęcają do wejścia do środka. Mamy drabinkę, proszę zauważyć, z wypustkami i owad idzie równiutko, równiutko do pułapki. Tutaj wchodzi delikatnie, tu jest bardzo śliska powierzchnia. Następnie i co? Wpada. Natomiast od spodu, jakby pani dotknęła, są jeszcze ząbki, które ograniczają wyjście. Czyli no, jest to takie, proszę, to? Proszę, taki krawędź, tak, bardzo ostra jest, no tak, dzięki której ten owad już nie dozostanie się. Natomiast mały ptak czy piskle, ponieważ są tutaj enzymy, topi się. Czy mały szczurek, czy mała myszka. W związku z tym roślina bardzo atrakcyjna, należąca do wielkiej rodziny grupy roślin owadożernych czy też mięsożernych. Pospolicie jest wiele dzbaneczników, ale my tutaj mamy te, które rozrastają się, dodatkowo mają kłosy męskie i kłosy żeńskie, czy też kwitną, a tak uzupełniają sobie niedobory pokarmowe w formie oryginalnych dzbanków. Osobowości roślinne to cykl Gabrieli Darmetko, rozmowy z doktorem Arturem Zagajewskim, a dzbaneczniki można zobaczyć w Ogrodzie Botanicznym Polskiej Akademii Nauk w Powsinie. Ja dzbanecznika w domu nie mam, mam tylko maleńką muchołówkę. Sometimes far too Black Hole Sun to oczywiście Soundgarden. To trójka, do dziewiątej zostało 7 minut. Ja od 6 państwa budzę w sobotę, nienachalnie, nie trzeba włączać radia, żeby dłużej, i wtedy można dłużej postać. Pani Ewa, właśnie w tym temacie, jak tu wcześnie wstać, jak dziecko nastawia sobie budzik na drugą w nocy, żeby mecz Realu zobaczyć na żywo ze Stanów, i chyba wszyscy się obudzili na klatce oprócz Patryka. Oczywiście kto mecz oglądał? Ja. Bo po wyłączeniu alarmu nie mogłam zasnąć. No tak to zazwyczaj jest. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy panią Ewę z Myśliwieckiej. I żegnamy się. The Waterboys, Fisherman's Blues. To już gra, a żegnają się i dziękują za 3 godziny. Iwanka Kunewa i Sylwia Hej i jeszcze Katarzyna Pruchnicka, która zagadała piosenkę koncertowo.